O que pasa, o que lle reprochan é que vostede dixera aquí que non iba a patar. Mira, pois dicen que non iba a patar, naquele momento pensaba que non iba a patar, e tamén podes decir que mañá non vas ao fútbol e de repente aparece no campo de fútbol, ven un amigo e dixe, oye, tens que vir comigo ao fútbol. Dixe, bueno, obe que xa dixen que non iba, bueno, pois, xupido, ves. Pois, así de sencillo.